พองบ่ได้ครอบครองบ่ได้เป็นเจ้าของคือเขาเพิ่นบ่ฮักแล้วเพิ่นลืมเฮาแล้วเพิ่นบ่คือเก่าอยากที่เรายังหวงหาลืมเพิ่นบ่ได้เฝ้าตามส่องส่องเฟซส่องไอจีทั้งที่รู้ดีว่ามันทำให้เจ็บดวงใจอยู่กับคนนั้นกอดกับคนนี้บางคนคราใดแต่ยังติดตามห้ามใจบ่ฟังน้ำตาหยดก็ยังกดไหลน้ำตาไหลก็ยังกดตามกดหนึ่งทีก็มีหนึ่งช้ำอ่านหนึ่งคำหนึ่งคำก็ช้ำหนึ่งครั้งคนเคยฮักสุดใจมันลืมบ่ได้เมื่อใจฝากความหวังกับความสิ้นหวังมันเป็นอีหยังที่เปลืองน้ำตาบ่อยากแค่แต่ใจแพ้ความคิดถึงจึงยังเฝ้าดึงชุดความหลังเอาไว้บ่มาแล้วเรายังค้างคายังเก็บรักษาสัญญาของคนหา น้ำตา